Lawrence Ezekiel Sabe is mijn naam. Burgemeester van Ronga, op de flanken van de Kilimanjaro. Kilimadayarua, berg van God, de hoogste berg van Afrika, in Tanzania. Onze koeien grazen vroeger vrij rond op de grasvlakten. Ons dorp groeide meer en meer en mensen kwamen er wonen. Plaatsen waar koeien konden grazen werden schaarser en kleiner. Twee eeuwen geleden brachten missionarissen ons koffie, om geld mee te verdienen, zegden ze. Het meeste grasland werd koffieland en de koeien verhuisden naar de stallen. Onze vrouwen zorgden voor de koeien, voederen, melken, verzorgen. En wij mannen droegen zorg voor de koffiestruiken, wieden, snoeien, oogsten. In 1960 begonnen de problemen met de koffie. De prijzen zakten in elkaar en onze afzetmarkt slonk. Wat we produceerden bracht niet genoeg meer op. De vrouwen van het dorp gingen samen zitten om oplossingen te zoeken. Misschien konden ze iets verdienen met de verkoop van melk. Kilometers ver stapten onze vrouwen met hun melk naar de stad. Naar beneden de rivier over. Een gevaarlijke oversteek. Twee kinderen verdronken, meegesleurd met hun melkemmers door het woelige water. Dan schonk een Deense organisatie ons een vrachtwagen. Om 2 uur 's nachts stonden de vrouwen op. Melken, wachten aan de kant van de weg tot de melkwagen langskwam. Verstijfde botten. Later kochten we een koeltank. Nu kan iedereen daar 's morgens en 's avonds zijn liters melk ingieten. Al 25 jaar lang draait alles in Ronga om melk. Nog steeds zijn het vooral vrouwen die in het melkbedrijf actief zijn. Een paar keer per week rijdt nog altijd een truck met onze melk naar de stad om die daar te verkopen. De regen maakt de weg soms tot 1 grote modderstroom. Onbereidbaar. Dan roep ik als burgemeester de mannen op om de weg te herstellen. Een paar jaar geleden gebeurde het eens dat de mannen te lui waren om zich met de weg bezig te houden. Dan zijn de vrouwen er maar zelf aan begonnen. Diep beschaamd keken de mannen toe. Sindsdien hoef ik nooit meer aan te dringen om de weg te herstellen. Alle vrouwen in het dorp hebben 2 of 3 koeien. Ze verdienen er ongeveer 100.000 Tanzaniaanse shilling per maand mee. 1 euro is ongeveer 1.700 Tanzaniaanse shilling. Sinds de mannen van het dorp dat beseffen, willen ze ook lid worden van de coöperatie en zich ervoor inzetten. We houden van onze mooie huizen hier in ons dorp. De Shaga-traditie zegt dat je als man een huis moet bouwen om te tonen dat je volwassen bent. We bouwden ook scholen. 2 lagere scholen en 1 middelbare school. Alle families die koeien hebben, kunnen hun kinderen de middelbare school laten afmaken. Sommigen kunnen zelfs naar de universiteit. De dromen van onze kleinkinderen veranderen. Hun leefwereld stopt niet meer aan de grenzen van het dorp. We leven van onze melk. Maar Tanzanianen in de steden kopen deze dagen liever buitenlandse melk. In brik of poedermelk. Niet onze verse melk in zakjes. Die melk uit het buitenland is goedkoper. Raar, maar waar. Ons artisanaal melkfabriekje kan niet concurreren met de melkfabrieken uit het buitenland. En nu wil Europa nog dat Tanzania haar invoerheffingen voor melk afschaft, ook. Dan zullen we het nog moeilijk krijgen op de markt. We zijn bang geworden voor de toekomst. Voor dat monster dat EPA heet en uit Europa komt. Niemand vraagt ons, boeren en boerinnen uit Tanzania, wat we van die vrijhandel vinden. Alles wordt boven ons hoofd beslist. Hoe vrij is handel als hij rijken rijker maakt en armen armer? Waarom wil Europa niet zien dat ook Afrika het recht heeft zich te beschermen tegen invoer die de eigen productie kapot maakt? Hoe blind kunnen leiders zijn dat ze niet zien hoe mensen lijden onder hun beleid? Europa, denk aan uw eigen verleden van oorlog en vernieling, van tweedracht en competitie. Door goede afspraken met respect voor eigen boeren kon u Europa groeien. Beter dan wie ook, Europa, moet jij begrijpen dat vrijhandel onze boeren tot slaven maakt. Europa, maak ons Afrika tot een echte partner. Als buren moeten we samenwerken. Maar als de ene alles heeft en de andere geen kansen krijgt, dan wordt echt samenwerken wel heel erg moeilijk. Zimbabwe. December. Beste vriend. 2007. Beste vriend, ken jij het 8e wereldwonder? Nee? Ik ook niet. Want wereldwonderen, soms hoor ik wel eens iemand spreken over de vrije economie. Die vertelt dan dat de vrije markt ons welvaart zal brengen. Dat vrije handel een garantie is voor democratie. Als ik zo'n lofzang hoor, dan denk ik, je zegt iets wat niet bestaat. Toch niet voor ons. En ik kan het weten, ik ken de vrije markt. Ze is hier intussen ook overal. Ze heeft ons land veranderd in één groot warenhuis vol geïmporteerde spullen. Prachtige spullen. Maar alleen om naar te kijken. Wij mogen ze niet aanraken, want we kunnen ze toch niet kopen. Als ik een wens mocht doen en ik zou mogen kiezen uit geld en grond, dan zou ik grond kiezen. En niet het geld om spullen te kopen in het warenhuis. Ik zou de grond kiezen, want ik ben een boer en ik weet dat in de grond leven zit. In de aarde zit alles. Alles van het leven en alles van de dood. Wij zijn allemaal kinderen van de grond. We worden geboren en we worden groot en sterk van wat de aarde ons geeft. Als we doodgaan, begraven we het lichaam terug in die grond. Het wordt weer terug deel van de aarde. Maar de geest blijft altijd onder de levende om ons te beschermen. Als bij ons iemand een misdaad begaat, dan zeggen ze, het is een belediging, dat het een belediging is van de grond waarin onze voorouders begraven liggen. De grond wordt onze wet, onze gewoonten en onze wijsheid. De grond waakt over de wetten, omdat de grond de lichamen van onze voorouders voor ons bewaakt. Wij weten dat er bomen zijn die niet gekapt mogen worden en dat er dieren zijn die we niet mogen doden. Dat zijn wetten in ons land. Die hebben onze voorouders ons nagelaten. Maar onze voorouders verliezen langzaam hun macht. Er komen nu andere wetten. Wij nemen de manieren van vreemden over. En we verliezen die van ons. Tegenwoordig zijn het jonge mannen en vrouwen die de wetten van ons land maken. Zij weten misschien veel van de wereld, maar ze kennen niet hun eigen grond. Ze vergeten dat deze aarde ons leven is. Doordat de regels veranderd zijn, is ook ons leven veranderd. We verkopen nu heel veel dingen die we vroeger nooit zouden kunnen verkopen. Vroeger waren gewassen niet te koop. Ze waren een geschenk van de aarde. We deelden met elkaar. Als je veel had, schonk je wat weg. Als je weinig had, dan kreeg je wat. Dat was eenvoudig en het was goed zo. Tegenwoordig zijn er andere regels. Nu verkopen we maïs en andere gewassen. We laten ons leiden door geld. Als je veel maïs hebt, word je rijk. Als je weinig hebt, lijd je honger. We hebben hebzucht gekregen en dorst. Dorst naar persoonlijke rijkdom. Altijd maar dorst. En hoe meer we drinken, hoe groter de dorst. De vrije markt brengt ons geen welvaart. Nee, eerder armoede. Wij, Afrikaanse boeren uit het zuiden, kunnen niet concurreren met rijke boeren uit het noorden. De ontwikkelde landen geven hun boeren zoveel steun dat goedkope landbouwproducten over onze landen uitgestort worden. Daardoor kunnen wij onze producten niet meer verkopen. Wij gaan er langzaam aan ten onder. En ik ben bang dat dit tot in alle eeuwigheid zo zal blijven. Of er moet echt een wereldwonder gebeuren. Met hartelijke groeten. Je vriend Chitanga Chitanga, Zimbabwe. Vijf jonge mannen en 12 jonge vrouwen zijn me vanochtend komen opzoeken. Chef, zeiden ze, met alle respect, leider van ons dorp, behoeder van het verleden, met de goedkeuring van onze voorouders en van de generaties die na ons komen, vragen we u. Geef ons de grond tussen het palmmoeras en de vedringplaats. We zullen er groene gewassen kweken waar de mensen uit de stad geld voor geven. Met dat geld kunnen we de gaten in onze daken dichten. Kunnen we geitjes kopen in Mikolongwe en hun melk aan onze kinderen geven. Kunnen we een leerkracht betalen om onze kinderen te onderwijzen. U hoeft er zelf niets voor te doen, chef, zegden ze. Onze armen zijn sterk en wij willen vooruit. Ik zie hen nu ginder ver, bij het moeras, al aan het werk. Hebben die kinderen wel een leerkracht nodig? Had de waarzegger nog gevraagd. Zulke luxe is toch echt overbodig? Nooit eerder zag ik onze vrouwen zo reageren. In het dorp hangt nu een vreemd gevoel van opwinding, zoals wanneer de wind keert aan het einde van het droogseizoen en veeformaties wilde ganzen luidruchtig boven onze hoofden vliegen. Ik voel het met zekerheid. Dickie Sony zal nooit meer hetzelfde zijn. Nog een verhaal uit Dickie Sony in Malawi. Van de bijna 300 mensen in dit dorp staan er 6 bekend als dronkaard. 3 als vrouw van lichte zeden. Dat zeg ik als dorpshoofd, van wie er maar 1 kan zijn. Volwassen mannen zijn er 34. 1 is de rijkste. 1 draagt een leesbril. 1 is ziekelijk jaloers. Engels spreken er 4. Zoals er 4 in een huis van baksteen wonen. En 4 brouwen bier. Nog steeds dezelfde 4. 1 is een leugenaar. 1 slaapt in jutte zakken. 1 maakt ruzie op het feest van een vriend. 1 is onvruchtbaar. Tenminste 1. Volwassen vrouwen zijn er 49. 7 zijn er gescheiden, 5 zijn weduwe, 4 delen 2 mannen. Alle 49 zijn ze verloren zonder man. 1 bleef kinderloos, al was ze 8 keer zwanger. 1 drinkt om te vergeten. 1 aast op liefdesmedicijn. 1 ontvlucht het dorp. Kinderen tellen we niet in het dorp. Kinderen tellen we niet. We verloren er tot nog toe 95. Ze stierven, 1 voor 1. Veilig waant er zich in het dorp niemand. Veilig is er niet 1. Een laatste verhaal. We vroeten in de aarde om te eten. Werktuigen hebben we daarvoor nodig. Een hark, een sikkel, een kapmes, een bijl. In een hoek bij de deur staan ze klaar voor het grijpen. Werktuigen kunnen we ook lenen. Zolang we maar zelf iets om uit te lenen hebben. Een hark hebben we altijd nodig. Een hark lenen we niet uit. We hebben ook zaden nodig. Voor maïs, voor bonen, voor cassave. Voor alles wat groeit hebben we zaden nodig. We bewaren ze in de slaapkamer waar het licht niet doordringt. Ze hangen aan spijkers in plastic zakjes. Hun tijd komt nog wel. We moeten eten en drinken. We kunnen niet zonder een emmer, liefst met een deksel, om insecten buiten te sluiten. De emmer staat in de hoek, waar het altijd koel is. In het water drijft een plastic beker. Iedereen lest zijn dorst met die beker. Eén beker is genoeg. Wat hebben we verder nog? Een vijzel, een stamper, zeef, pot, mand. Zonder kunnen we maïs niet tot meel vermalen. We kunnen ook niet zonder pan. Een teil, schotels, lepels. 'S Avonds wikkelen we onze lijven in een doek of een deken. We rusten op een rieten mat. Sommigen maken van stro en een jute zak een kussen. Nodig is dat niet. Schoenen zijn een grensgeval. Zonder schoenen kun je heel goed lopen. Schoenen slijten van het lopen. Schoenen martelen de voeten. Maar een mens heeft ook zijn trots. Een mens is meer mens met schoenen. Schoenen behoeden ook voor schaamte in de kerk. Op blote voeten nemen we geen afscheid van een dode. Dat is ongepast. Grensgevallen zijn er meer. Een paraffinelamp is handig, maar niet nodig. Een spiegeltje is handig, maar niet nodig. En sommigen hebben een lamp en een spiegel. Anderen zeggen dat het niet nodig is. Kleren zijn nodig, met mate. Aan 3 stel kleren hebben we genoeg. Kleren om in te werken zitten vol scheuren en gaten. We zijn boeren. Ons werkpluje slijt en raakt besmeurd door de aarde. Ook onze door de weekse kleding rafelt. Als we 1 stel goede kleren hebben, prijzen we onszelf gelukkig. Een blouse die nog wit is. Een broek zonder stoplap. Een doek die zijn kleur nog niet verloren heeft. Dat is luxe. Wie onze huizen langs gaat, moet zoeken naar luxe. Die springt niet altijd in het oog, zoals bij Aron Toende. Vlak voor hij vorig jaar trouwde, kocht hij van de opbrengst van zijn oogst een tafel en 4 stoelen. Daarmee bevredigde hij een diep verlangen. Nergens in het dorp is luxe zo zichtbaar als in de 4 huizen waar stoelen staan. In de andere huizen gaat luxe verborgen tussen het riet dat het raam bedekt. Een paar oorbellen, haarspeltjes, een balpen, een horloge dat niet werkt. Ook op de muur die het huis verdeelt schuilt de luxe. Een zeepbakje, een fietsbel, een rozenkrans, een zonnebril. Niemand heeft nodig wat er aan de muur hangt. Een kalender uit 1999. Een vergeelde foto, ook dat is luxe. We versieren ons huis, we verwennen onszelf. Een mens leeft niet van maïs alleen. Ik dank u. Meneer de Klerk, mag ik u toch nog even om het gewone commentaar vragen? Waarom u dit doet? Waarom u dit belangrijk vindt om dit te doen? Ja, je kunt niet zoveel doen. Hè. Soms word ik wel eens wakker of ga ik slapen met dat knagend gevoel van Waar moet het allemaal naartoe met deze wereld? En ik ben een paar keer in Afrika geweest, al een keer of 3, 4. En ik vind het zo'n ongemeen, ik vind het daar zo ongemeen boeiend. Ik vind die mensen vooral zo fantastisch. Het is natuurlijk prachtig land, het hangt er een beetje vanaf waar je bent. Maar het zijn vooral de mensen die daar in rondlopen en wat ze daar doen. En niet doen kunnen en niet kunnen. En, ik heb dat. Ja, het is een emotie. Het is echt een emotie. U leeft daarin mee als u die teksten voorleest. Ik bedoel, ik kan me dat ook allemaal voorstellen natuurlijk, omdat ik er ook geweest ben. Over die kalender bijvoorbeeld, wat je nodig hebt, wat je niet nodig hebt. Ik vind dat heel pakkend. Het zijn dingen die, in al de eenvoud, zoals ze genoteerd staan, maar het is zo natuurlijk. Als je er rondloopt, dan zie je dat ook. Kleine, onwaarschijnlijk kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke dingen, een heel verhaal in zich verzameld houden. Het is daar. Maar is het geen gevecht tegen de bierkaai, dit soort acties nu? Ik bedoel, ik stel het mij ook wel vaak voor van, de pers komt daar een beetje op af, maar liggen de mensen er wel wakker van? Nee, je kunt alleen maar proberen. Hè. Het is waarschijnlijk, ik weet niet of het veel zoden aan de dijk zit, maar je kunt alleen maar hopen dat er iets gebeurt. Ik denk dat het nu, het wordt langzaam duidelijker en duidelijker. Vanochtend stond alles in teken van de verminderde koopkracht hier in het eigen land. En zeg maar in Europa, in de absolute welvaartslanden, de top, de bil in de wereld. Als je een beetje nadenkt, er zijn altijd maar meer mensen die van die koek komen snoepen. En terecht, daar hebben ze recht op. Tenminste, daar ga ik dan toch van uit. Dus dat zal moeten verdeeld worden. Die koopkracht die kan niet anders dan dalen. En die zal nog dalen. Men moet daar maar mee leren leven. Meer is er niet, hè.